fof jëlee ngeen envoyé seen alaye sadaqatan sala du tahirum da nga leen laabale wa du dakkin nga seenal leen wa salli alayka wa julli ci ñoom inna salawaat salaata ka dafa julli inna salawaati ka sakanul am na yoo xam ne salaata ak dalam dalam xel la lawun yelleen wala yasam aji deggal al lepp ñu wax alim aji xamé lepp ñu jëf yo debi leen kon nak wala yu wajjo may kenn ko ni alalam naka andi mu xaccé ñetti xacc mu jëlé ci ben xacc ba muy salaat loolu yu tuddé seen bakkar ñi ñëw leen ñi jëf seen alal ñetti xacc jël ben ba def ko ci tabilillah mu nekk nak nanga yalla nekk nanga jël te ñaanal leen yalla allahumma salli ala fulanin ndax julli koku ñaan yalla bo ngi leen ñaanal dana dal seen xel ndax mooram place di defal la nga ne jerejeuf yenté bo joxe buñ joxe li nga xam mo la yalla santé boko defé asaka ak lepp nit na nga leen ñaanal yalla barkel leen ndax ki def lu baax diko mata ñaanal alam yalla mo ndax dañu xamul ne anna allah naka yalla bo mom yaqbul moy nangu tawbatu an ibadi ci jaamam wa yaqutu moy jelit sadaqati salax yi ñu joxe xam nga ci loxal yalla lañ koy tek yalla ay nebu tuup ci moy nangu salax wa anna allah naka yalla bo tuba moy jéggala gol bu aray moy ajirami waxul waxal ne neena emalo jeuf len lu ngeen tok fa sayara dina gis allah ya amalakum ken jeuf wa rasuluka bi yarantam wal mu'minu ak way geul wa saturadduna def len delo sum len degge ila ayyul khayr wa shahada ci aje xam kum pak lu tew mo yalla koy na bima ko tam na ngeen lu jeuf lolum mom dafa de xetu xeram salax mom salaxel lan ci jibiti yow yalla rek waye wonel ci sa papa kokum mom islam mom xam nga lolou da dara affaire jibal yoy jeene demé non yoy ji jeene salax yi demé non waye bude yalla salaxu yalla ñu kenn di def lolou jeene salax rek ndax salax dina fek mu ci babu na rawat ci yow bala mu na rawat ci nit yoy di wax na ci hadith ngeer ne yow ma xam bu taxawé dañu gis bénn béré ci jawaji ci nit dara mo ci dal wa ki lay jox salax wone ki mo xone na am yalla jox la dara mo ci dal yow dara mo ci dal yow dal waw nel ci la yamare wa akhara sayyan ci rek mo ko def waxu mo ci lebri lay wa akhara ay ñeneen ñoo xamne mur jawna def na len yexé lebri lay ci digelu yalla li ci yalla sante dañu xam ci yalla sante ñu def moy ci mu xalafu rek bokk batay gaay defal baña jeer ma ben yo xati bu mbugal len yalla ray len tepi muñ bu mbugal len way ben yetu bu nangu tuub alif yom jegal len wala yalla alif nga xamne bi defami ak yum nga xelañ la ci defam moy ñoñu ak moy jett ñi nga xamne ñom lañu bayyi won yexel len moy mararat ak mabiya ak kaab nu malik ak hilal nu umiya ñett lañ ño xamne ñom na fi xataxulo ñu toko ji jari tayele le teewone dem ñom bali ay ji wacce nak dal ci kaw na fi xey gatchel len feele sen bir ñom ñet ñi nak ñom ak na fi xey nak ci ñom ñu gëm yalla yi waye dañu tayel mo le teedem mu ne kala ñoñu nak ken bokku ñu ci na fi xey te defu ñu li julli ñi la ci yalla ak ken do lu wax ak ñom dara ñu gene len julli ñi le lay bay bi yalla yonente bay na len ñu mat weer ak ñatt ci fan nekatu ken le taw jaw ñom dara jotey ñoom julli ñi julli jotey ci ñoom dara ñu dem ba lokk ba nga xamne jéel nga ñu tuddu buñu mëna ray ci bofu ray seen bop motax mu ne ñu di leen bayyi yalla da leen di ray ci seen nañu mel way laaje bu jéggal leen wala ci nga nga xamne amna ci ñoom it ña nga xey taxato dañu jappé ba leen jakk di raaran jul ci lore jakki na fekk jakk joxe contact rek mo tax ci tabax jakk joy waxu fa ak kefa wa tax ta fexale bayna mu'mini digante way gem ni tasale mo rek dilit way saral ak mana fuklu liman haraba la koy xex ak yalla wartu lako yonta min xabu jek man len fa teru jaay ci ñoom dima len ñu wana xex islam ko lay dile man ci dirar wala yahlifun nadari bu baax ne in arabna namu ci tawakka ila husna lu way lu baax wallahu yalla yasru mu ngi seen naka ñoom la kasibu dañu fenn dañu tabax jakk ci khuba ma ci khuba ba nga xamé né tabax nañu ko yoonte bi dafa def julli fu mo ko julé nafiq yoy lay tabax jakk ci borné ñu dañ tabax jakk bi yow dem yow julli si lu ti julli muñ ko tabaxee ba noppi fekk benn labbe moo leen ci moo leen ci moo leen encouragé moo leen ci dimbali kooku dem ab yëfër la kompo la xoolee si itam bëggee bu ñuy ñëw ñuy jaare si moom ndax jàkk palaasa boo xam ne bi bi ko yonte bi taxee ca waxee ci lislaam it moo doon fa ñuy daan waxtaan diisoo bi xeex baag yëpp ci ci jàkkale ci jàkkale koy wax buñ bi nañu xeexee kuy xutba day buñ bëggee def day daa dem ca minbar ba daal di xutba wax nañu war a doxale gaa yi bëgg a tabax jàkk yooyu muy seen palaas dañu mën a xeexee lislaam ak tasaare jilit bi ñëw nag rafetal la wax seen wax rafetal la wax ñëw ñëw ba ci yoon nekk danu bëgg daal nga barkeelal na suñu jàkk ñëw julli fa ndax mu am barke ba yonente bi digleen bis bu mu war a ñëw julli si jàkk jooyu yàlla wàcc laaya bii nag ne nga ñu ngi wàcc yow ne lu baax a tax ñu ngi di ko def sore waaye bu ñu sore jàkk jooyu moo tax ñu sa wax suñu jàkk ji wax a wax a wax di la waatal waaye dañuy fen te bul taxaw ca jàkk ji bu fa dem la taxum fii abadan la masjidun jàkk aussi sa bu ñu tax bu ñu fondement ala taxawaa ci ragal yàlla min awale yow ci njaay benn bir bis boo xay ñëw nga madina bu mu jógee madina bu na war a jàkk jooju la ba ci duxubaa la jàkk la tabax ci fonda ci ragal yàlla mu ne jëkk a tabax axaqu moo gën a yey jàkk jooju an taxuma fii nga julli ci jàkk yi fondement yi ragal yàlla moo gën a yey nga taxaw ci di julli fii hi nekkal ci jàkk ji di jaarul ay góor ndax boo tax boo ko dee jàng boo ñëw ci fii hi boobu danga fi la masjid aussi sa ala taxawa min awale yow axaqu an taxuma fii doon ne fii hi di jaaru hi boo ne taxaru waaye doo wax an taxuma fii hi fii ndax da ngay daal boo la ñaari waxi bokk ndax fii hi bi des benn mu tàddal wax jóg la la masjid jàkk aussi sa bu ñu fondement ala taxawa ci ragal yàlla min awale yow ci njaal benn bis axaqu moo gën a an taxuma nga taxaw fii hi ci jàkk jooju wax ji taxaw mu ne fii hi aji nekkal ci jàkk jooja di jaarul ay góor yu hibboo na yoo xam ne bëgg nañu anee te taxaroo ñu laaq walaaw yàlla yu hibbu soppan al mutahirina way laaq ndax la nga xam ne taba fondement yees na bun yaanoo ab tabaxam àlla taxawaa ci ragal yàlla tax ci ragal yàlla ragal mi ne laay gu tukkee ci yàlla warit waan ak ngërëm bu tukkee ci yàlla la ñu tabax ab fondement ab tabaxam ci ragal yàlla ak ci gërëmul yàlla xayrul moo gën am wala jàkka joo xay aussi si lañ kaa tabax dañoo fondement bun yaanoo tabaxam ala chafa jurufin ci pindam peggam kan xaarin buy géeyiku fan xaaramu géeyiku bii ak minaari jaanim safaro jaanim ndax tabax ci fondement ci ragal yàlla bu jigéen a yey pindam safara boo jàkk joxe pindam safara la te leemu géeyiku daanu ci biir safara tabax taxaw koy julli moo gën a yey moo gën wala tabax ci jàkk ji nga xam ne jàkk ji ngërëmal yàlla ne moo gën a yeyoo tax taxaw cay julli wallahu la yàlla laa yeri du jubal mukk alxawma nit ñoo xee zalimi dañuy tooñ du deñ bu ñu yaanul seen tabax boobu la si tabax ba nga xam ne banaw tabax nañu ko riibatan ci sikki sàkk du deñ nekk riibatan fi xulubi ci sikki sàkk ci seeni xol ila an taxataa fa doggaate xulubum seen xol ya ñu dee wallaahu yàlla alimul aji xam na ci bindeefam yi xakim aji xewee na ci jëfam inna allaha naka yàlla ashtara jënd na minal mumini ci wëy wa amwaalum ak seeni alal benn lam ci yel na leen jann aljannati àjjana yu xaatiruñ de dañuy xeex fi sabilillahi ci yoonu yàlla fa yaxtaluna dee fi leen rey yàlla bind na jullit ñi bind seen àll waaye jëndaat na seen bakkan ak seen àll buñ ko joxee ngir yàlla yàlla fayaat leen ci àjjana wax da mbir mu dib dib àlla yi bu war a yàlla xàqal ci dëgg àjjana jooju loolu mu leen wax ku ko def rek moom la digab yàlla bu yàlla diggoon fi tawraat ci tawreet wal injil ak linjil wal quran ak alquran wa man aw fa kenn du gën a matal bihaal yi ci kolle rek mi ne lay ci yàlla kenn la matal kollere yàlla fa sabsiru kon da ngeen bég bëg leen bi baa yëkkul ci yéen njaay mi la si njaay mi nga xam ne baa yaatul jaayante ak ngeen fii ak moom yàlla wa zalika loolu day njaay moom ngeen jaayante ak yàlla seen àlla yeeg seen bakkan yi wa alfawsu mooy texe ga mooy ngañaay la alaas yu ba dee ji rëy ataa'ibuuna way tuub ya alaabiduun way jaamu yàlla ya alxaamiduun way gërëm yàlla ya way sant yàlla ya asaa'ifuuna way woore ya arrafiuuna way rukoo ya ñii asaajirunte ñi way sujjóot mooy jullikat ya al aamiruuna way digle ya bilmaaruuf ci wuyu wa naahuuna way tere ya anil munkar ci li ñu sib walxaafiduuna way wattu ya li xuduudillaahi ci ate yàlla yi dayale yàlla yi wa bashir jógelal al mumin way gëm ña àjjana ñooñu yàlla faye loolu mooy ñi mel noonu maa kaana nekk li nabi ñeel yonent bi wala yena gaay yi xamne aamano gëm nañu yalla an yastaghfiru ñu jéggalu lil musikin ñeel yefari wala kaano donte nekkon ñu ulul khurba di borom ak mbokk di gañale min baadi ma gina bi nga xamé ne tabayyana leer na lahum yallene anum naka yefari ashabul jahim ñoo di gaay safar boko nak neena mu ngi wacc ci yonent bi balu gum don balul abdou talib ndax bamu febalé néwon nako yow sama baye bu ndaw ar gi bu ko don ar mu nekk waxal ben baat rek baat mu ci lay deggo degg ñaan yalla nga bok ci kay bi ëlëk mi taxé ëlëk la ilaha illa muhammadur rasulullah ben rek waxul sax julli yeek waxal ben baat ba degg ci wallahi la ci yalla yalla xétal la ëlëk mu nekk rusna la waxante won ak mbokam doy baye jël wat ginaaw dal dana la ar waye rusna ci ka wax moy mu xol limu koy defal ci teranga mu ne ko dina la balul yalla yalla dal di wacce ne nday bi ne ko nekul di ñeel yonent bi ak gaay gam yalla ñu jéggal ñu ay yéfer donte seen yi mbokk lañu dina bu leen leer na ashabu jay wa safar lañu jëm mu ne ma ka ne nekul istighfar ibrahim balu ko ibrahim do balul li abi ci baye ila an maw'idatin lumay ak dal wa'ada abu khaydal nak iyahu mom ibrahim balu won na bayam waye dafa ka digon te yonent bi mu digge digen dina ka def digge mu ko son digge ba nopi rek mo taxal mu deg mu di ka def mo taxal mu balu balu lon bayam fala ma tabayyana waye bang xel leer na lo ñel ibrahim ni annu naka bayam adun ab non lillahi ñel yalla tabarra dafa dal di set bitch minu ci bayam inna ibrahim naka ibrahim la awahu ragal ragala ko no yalla ali halimun ajlayat la wa ma kana nakul allah yalla li yudilla ngir muy yeral xawman aw nit baada iz hadahum gina bu len kinde hatta yatabayyana baler lahum yalen ma yataxo lañu watandi ci jef inna allah naka yalla alim aji xamna bi kulli shay ci lepp amna ci ñoo xay yoyal yu reer ak yo xay yoyal yu jup inna allah naka yalla wo ñal naka mulku samawati nguru asmani wal ardi shufsi yuhi moy dindal way yumitu moy ray ko malakum lu len ñeel yeen nit yi ko malakum deedi ñeel len yeen nit yi deedi ñeel len min waliyin ci ben aji sam bu len sam min duni lay burul yalla wala la seen am len kenn ku len meuna dimbali bu len meuna fegal lor min duni lay burul yalla la hatta ba giñ na le yegal na allah yalla nanguna saxal na tuub ala nabi ci yenen tabi wal muhajirin ak way gaday wal ansar ak wal ansar ne seen ñi xey ta bamu topal yu ko fi saati na ustati ci waxtu bu jafé won yeen tay bokkal ci jéggal bi moy dafa bayyi la gëna baax la gëna la baax moy mu bañ leen bañ leen may permi ndigal mu leen ndigal ñu lay ndigal leen loolu la fa yalla ne jéggal na la ñeen ta pon yalla bi yépp yalla jéggal na leen ci xarit abou min badi ma kaade gina min badi ma gina ba nga xamé ne kaade ta sheikhu xaw xawna jeng kaade ta sheikhu xawna jeng ko lu bu farixin ko lu xolam ay kurel min ci ñom xawna jeng ay xol bañu topo yelente bi lu may dess gina bañu dem jiyari suma taama topo jegal na ali ci ñom innahu naka mom yalla rawu yere ak yere ay ñewante rahim ak yere nabi ci ñom wa ala salatati ak ñe tay moy ñetti gaayele ñetti gaay nga xamne ñoom na joxe taxulo ñu bañona jiyar yi moy tayele taxon te yoonte bi baye len ci li ñi baye len ñi wëndel ci Allah Madina nekati ñu ci kër yi ñi wëndel ci Allah ba lekati ñu nanatu ba wër ak ñaar ci fan yalla nak ne legi jéggal na len salaata ñe tayele ci ñi xulifo baye na len namu yoon seen tuub ata isa daahat ba khat alim fi yow ar bu suuf si bima rahubat ak lamu yaatu yaatu wa daahat mu jaxat alim fi yow an fasum seen bakken seen xol khat wa tanu mu woor leen ne an muy bir la ma ja amul lakhu kay wala man la xamina lay ci yalla illa ilay limay delu wat yalla dem ni bam woor leen ne ken man la mucc ci yalla moy delu wat yalla rek suma taaba top tuuba namu na tuub alim fi yow yalla jegal na leen leetu mu ngir yi tuub ila allah naka yalla hum tuwab moy jegal akal ba arahim moy ajeram ni lolu gaay nak dem fekkale ci Allah ba nak ne le yalla jegal na le delu ci len ci dekk ya ayyuhal ladhina yel gaay yo xamne amana wax ngeen gem ngeen yalla itakhu na ngeen dagal Allah yalla ci bayyi ay moyam wa kunu te ngeen nek ma sadiqin andak way deggu ya ñi nga xamne lu ñuy def dëgg la doon ci ñoom bu ñu deewal lu ñuy jëf rek dëgg la ci ñoom kooku mooy saadixe nit ku nekkal julit ñi la ko yàlla sant boo ñëwul àndal ragal yàlla te nga tànn àndandoo nit ku dëggu boo xee lu ma lay wax dëggal lu ma lay def dëggal yàlla ànd ak kooku taxulaaw kunu maa saadixe maa kaay nekk li ahli madina di ñeel waa madina wa man xawloo ak ñi wër madina ñi wër waa madina mil arab ci sàmm yi ane taxala fa ñuy des ginnaaw an rasulillahi bàyyi yonente bi yàlla bi ci yeer wala yaraxabu bu ñu xemmem an nafsi walis bakkit ab yonente bi yan fa sim seen bakkit bàyyi ak yonente bi pour alkane gi ñëw ci bakkinu yonente wala ñoo xemmem seen bakken walis bakkinu yonente ñu ñëwal seen bakket bàyyi bakkinu yonente zalika tere boobu mu leen tere ñu bañ a des ginnaaw bennum ci naka ñoom laa yusibu du leen dal sama un benn mar ci biir jiyaar bi wala nasabul benn coono du leen dal ci jiyaar wala maxmasatun benn xiif du leen dal ci jiyaar fi sabilillahi ci yoonu yàlla wala yataawun du ñu dëgg mawkeen benn dëggukaay yaxisu buy naqari alkufaara yéefar buy merloo yéefar yi wala yanaaloon du ñu am minaa duwiin cib noon nay leen ak am mooy rey ab benn noon mooy am noon bi mooy nga rey ko illaa kutiba lu mooy duñ ci def loolu lépp def na ne bindal loo mu ñee leen bii ca wax ca loola amalu jëf saa ju yiw fu ñu mayee aw yiw lay joon ci moom bu ñu xiifee fu ñu dajal lu ñu dëgg riir mu ñu riir ba yéefari tiit lépp ak fay la ko yàlla def muy jëf yiw la ko yàlla kon inna laa naka yàlla laa yu diixu du sànq ajaral muhsinin fay ak way rafetal yi wala yu tuxoon du ñu joxe nafaxatan benn joxe alal saxiratan bu tuuti donte benn tàndarma la wala kabir bi taagen ala ju rëy wala yaxtaxuuna duñu jéggi waa den benn xur illaa kutiba lu mooy dogale bindeef na loomu ñe leen bindal leen ko liyajsiyahum ngir yàlla fay leen liyajsiyahum ngir fay leen ko allahu yàlla ahsana lu gën a rafet maa kaanu la ñu nekkoon yaamaloon doon ko jëf ci àddina ba nga xamee ne yedda nañu leen nag des ginnaaw bi ñuy des ginnaaw bañ a jiyaati caxari tàbbuuk léegi nag am benn xeex bu ñëw benn njàngal yonte bi ne am na benn njàngal bu ñu war a def ñoom ñëpp ñu génnandoo nag kenn desul ci dëkk bi alxuraan wàcc ne leen wama maa kaana nekkul almuminuna way gëm ñu li yen firo ngir ñu génn ci jiyaar bi kaa fotan ñoom ñëpp ngir ñuy boole bu ñëpp a génnandoo nag kenn du des ci dëkk bi am na beneen loo xam ne li moo jihaada yem war naa am ñu cay def ñu ca dem lan la mu ne falaw laa nafara lu teewoon génn min ku li firxetin ci bépp kuréel bépp a giir minum ci ñoom taayi bugum benn mbooloo lu teewoon benn mbooloo bu ne ci kuréel bu ne am ca benn mbooloo bu génn lee ta faxoo ngir ñu dem ñoom jàngi ñu di xam-xam fi diine ci diine ñu jéem a dégg diine wala yun siroo ngir ñu mën a waar xaw moom seen i nit isaara jaxoo bu ñu dellu see ileem ci ñoom jóge ci jeet foofu bi ngay xam ne ndegate lislaam bu ne ne jeele jihaad yi xam-xam moom bu desee ginnaaw lépp a des ginnaaw mu ne bu ñëpp dem jihaad yi famille bu nekk nañ ci tànn kenn nante mbooloo boo xam ne mais ñoom nañ leen xeertal ñu dem jàngi wutee xam-xam jiyaan kat yi buñ jiyaaree ba ñëw ñu dina waat seen xam-xam bi ba ñu war a jaar moo tax ñu ne kooku nga xam ne moo lay waa rek am na ngëneel bu rëy boo xam ne bi am na ko ci loolu ko doon def ci tuyaab ngir ñu waaneel bu ñu del see laalum ndaxte ñoom yax daroon ñu wattandikoo def lu neexul yàlla ndax nit mën naa sonn sonn bay bëgg dee waaye ñàkk xam tax na awale ko fa muy amee teranga ba pay ga du deewee noonu ki lay wax na ne fii nga koy jaar fii nga koy teg ba pay ga mën a fulee ne loolu lu ci am solo la bu ñëpp dem ca coono ba na am ñeen ñoo xam ne nañu jàng kooku bii laa yemoon ci wuti xam-xam la wàcc yaa ayuha alladhina yéen gaa yi nga xam ne amanoo gëm ngeen wax ngeen gëm ngeen yàlla xaatilu xeex leen nag alladhina gaa yi nga xam ne yàlloo na ko ñu ngi féeteeg yéen ñi leen méng mi ne kufaar ci yëfari ñi leen jigéen ci yëfari xeex leen a ñooñu wala yaa jidoo nañu fekk fii fu ci yéen xel zatan ak tal nañ fekk ci yéen ak am doole ak sévère li ñuy wax sévère waale moo xam leen ni ànd laa naka yàlla maal mu taxin ànd ak way ragal yàlla maanaam bu leen yox-yoxi ci seen ka ci ñoom wa isa ma unsilat nem wàcceef na suuratun aw saar ci alquran fa minhum am na ci nafiqe yi man yaqulu koy wax ne di wax ay gaayam ayyukum saalikum haadhi imaanam ani kan ci yéen waay saaritu lay koy dolli haadhi saar wi imaan gam kii ku muy dolli gam lii dafa mën a gam loo kenn am na ci nafiqe koy wax loolu fa am na seen daal gaay yi nga xam ne aamano gëm nañu yàlla fa zadatuhum saro doli na len iman ngam yalla wo ñom yeesatu dañuy bekk ci saro yi wacc wax ñoo xay buñu djégé alquran ñuy wacc ñu diko jang sax dootu ñu mëna dem bi contact wa amale jël dal gaay nga xamne fi xulub bi nekk ni seen xol yi maradun febari ci kisak ak na tax fa zadatuhum dalen doli risen sobe ila risim jëm ci seen sobe sa ak kebal ci seen kebal ak bugal ci seen bugal wa ma to ñu deewu ñu kafir ñu di way wet yalla awala yaraw na mo ndax dañu gisul ñom na fa xey ni andum naka ñom dañu gisul te xamu ñu ne yiftene ñu defaleen natu fi kulli aamin ci at mu ne maratan aw yoon aw maratan wala ñaar yoon bu ñu setlu won at mu ne def leen ci natu ben yoon wala ñaar yoon ci bekkor ak febar rek bëgg ñu tuub seen ak nafaqa do nga na suma layatu bunte duñu tuub wala hum de ñoom ye zakaru ñu waru bu ñu tuub ñu waru way sama unsilat bu ñu wacce suratul awsar nazara ba lay xol bandu len ci ñoom ila bandi len ñu xolante bu sar wacce ñu xolante na hal yara ndax di gis na len min ahadin ken ndax kenn gis rek ndax am gisef na len bu len kenn gisef gisul len ñu dal di yoroxlu genn ñu ñe dem bu len gisene ñu rusa genn dal di tok ñu wacce alquran ci seen kaw ñu ka jang ci ñuy deg waye bu ñu gisene kenn gisul len ñu dal di rocc genn dem bëgguñu alquran ñu dika jang seen kaw suma sarafo top ñu soppi ko ci seen kéfer ga sarafa soppi allah yal khulubum seen xol yalla soppi seen xol jeeli ci djub dugale ci nafaq ci djuba di benu ci naka ñom xawmu am nit aw nit lañu lo xamne la yafahuna degguñu dañu mëna degg moy xam degg duñu xam degg duñu fi nangu la khat jaakum giñani dikal na len rasul ab yoonent men anfusikum bu kuttu ke seen bop moy buy seen bop moy muhammad ab yoonent ñew ni ci yeen bo xane seen bop la ndax ci seen bop la joge hasizun alay aji metti la ci mom ma anitum li geen son ciono bu geen am metti nak bu geen febare metti nak bu geen amé ñak metti nak bu geen gagne metti nak tisu geen am rek metti nak hasizun aji metti la alay ci ma anitum li geen son harizun aji khair la alaykum ci yeen xir na ci yeen lol rawfu ñewante wa kon la bil mu'minin ci way gëm ja yalla rahimun aji yeram lay danaka ñaari tur yalla ngog yo xey yalla dafa tuddi wat yonent bi ni yalla yereme di ñewante jam ni non la yonent bi yereme non la ñewante jam ndax fa le mu don yegalu naka xey ba yalla naka bu len baloti bo len balon juroom ñaar fi yon duma len bal ci raw yonent bi wax ci hadith wer ci sahih bukhari ni yalla day neena buma len jekkal won juroom ñaar ko tax ma jegalel buma xamal buma tege ci juroom ñaar kay ben de mu jegalel ma tek ma doli juroom ñaar kay ngir yalla rek fay tawallaw buñu dëndé du moy bayyi gëm taxol waxal wax lén né na nga wax yow yënde bi né asbiya dayna ma allah yalla bu gëna bayyi man yalla dayna ya koy ku yalla andal am nga ko and nga ko doy la ilaha illa ben bur buñu wara jàng ci dëgg ilaha lu dul mom tawakkaltu wakiluna alayka mom ki mom la tukandi wu té mom kat rabbul arsh moy borom arsh al arsh ba dajire